रामचंद्र स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन कृष्ण चतुर्थी, विक्रम संवत 2058, 7 सितंबर 2001, साय लगभग 4 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम, राम राम राम पराकृत मद्वंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकबाणाय रघान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषितकरा नवनीतदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो तत् बोलो साहब। आप जो 7 विशेषण बताते हैं ना भगवान के, परमात्मा अद्वितीय है, सदा है, सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, सब सर्व सुहृद है, सभी के हैं, सब जगह हैं, तो इनका ही आज विस्तार से बताने की कृपा करें। ऐ बाता जो है वहाँ के जच जावे, बैठ जावे अंदर। अरे बैठ जा, मेरे हाथ ही बात नहीं है, बैठने का आपके हाथ से है, बात मैं कर दूंगा, बैठ जा, मेरे हाथ ही बात थोड़ी है, मेरे हाथ ही बात सबको बैठा दू, सबको बैठा दू, मेरे हाथ ही मैं सबको बैठा दू, सबको। आप कृपा करो, आप मान लो मैं कहूं 8 बातें हैं, उसमें आप 2, 4, 5 और 7 आप मान लो, आप मान लो। मैं तो इतने कहता हूं ये भगवान है सभी, मान लो आप, केवल मान लो, मेरे घर से मान लो, मैं बैठा तो मेरे आधी बात नहीं है, अब वो फायदा होगा ये मैं संदेह है ही नहीं, जरूर फायदा होगा ये संदेह नहीं, किंचित मात्र संदेह नहीं, संशय नहीं है। पुस्तक में लिखा है ऐसा कहने से स्मृति जागृत हो जाएगी, आपकी स्मृति जागृत हो जाएगी, क्या मेरा कोई नहीं है, मैं भगवान का हूं और एक सच्चिदानंद परिपूर्ण है, ये 3 बात लिखी है मैंने, स्मृति लब्धा के ऊपर 3 बात लिखी है, ऐसी स्मृति हो जाएगी, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं, ये बात दृढ़ता से मान लो आप, और वहां ये 8 बातें मानो स्मृति हो जाएगी, 8 बातें मानो। पहली बात है कि परमात्मा सर्वोपरि है, परमात्मा अद्वितीय, जब साधक ये स्वीकार करता है कि परमात्मा अद्वितीय है, अद्वितीय है, ये अद्वितीय है, आप इतने बैठे हो कि परमात्मा समान कोई है, ये विचार कर लो। गीता में लिखा है न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, वो एक ही है, उसे कोई नहीं है संसार में, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता है, चार बात है, कोई पहला था नहीं, कोई पहले है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, चार बात है। आप बताओ आपके मन में कोई, और तो बताओ अद्वितीय, अद्वितीय एक एक ही, एक ही है। इंग्लैंड से एक आदमी आया, उसने कहा कि हिंदुस्तान के बढ़िया चीज भेजो, बढ़िया हिंदुस्तान की बढ़िया चीज भेजो। तो उसने यहां से गीता भेजी, मित्र था आपस में, कि हिंदुस्तान की बढ़िया से बढ़िया चीज भेजो, गीता भेजी। गीता भेज वो खुश बहुत हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ कि बहुत बढ़िया चीज है। बुद्धिमान था, गीता पढ़ी, गीता पढ़कर बहुत राजी हुआ कि बहुत बढ़िया चीज है, एक चीज और भेजो, एक चीज और भेजो। तो लेकर ये फड़ दी है, जोड़ा है नहीं, फड़ दी है जोड़ा नहीं। एक ऐसे भगवान एक ही है, जोड़ा नहीं है, जोड़ा है ही नहीं। जोड़ा बताया है गोस्वामी ने, बताया याद है। अरे है तो रही तो जग जुग उपकारी, तो बताया नहीं, बताया कि नहीं। तुम तुम्हारे सेवक बिना स्वार्थ हित करने वाले भगवान है, और ये भगवान के प्यारे भक्त है। कुछ नहीं चाहते आपसे, कुछ भी नहीं चाहते, बिना स्वार्थ हित करने वाले कोई महात्मा कोई संत हो गए, दो बताए दो। अद्वितीय है, अद्वितीय है, पर दूजे बने भगवान से ही। भगवान के बिना बन गए क्या, आप बताओ? भगवान के बिना बन जाएगा? भगवान के समान जुड़ेगा। स्वागत में तो सकल जग माए, सुपने प्रभु परमार्थ नाए, सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ ना करे प्रीति, स्वार्थ में तो सब जग माए। दो ही है गोस्वामी लिखते हैं, बिना बिना स्वार्थ करना है, तुम तुम्हारा सेवक और तुम और तुम्हारा सेवक। तो भगवान का कोई सेवक हो ऐसा, वो भगवान समान है, परंतु वो भगवान से बना हुआ है, भगवान किसी बने नहीं है, भगवान समान कोई, भगवान समान कोई नहीं, एक एक एक अद्वितीय है, एक ही है। दूसरे उसे भक्ति करने से भी बन जाते हैं, बिना स्वार्थ हित करने वाले, तो बताए तीजा नहीं बताया। तो एक भगवान ही है, भगवान से ही भगवान के भक्त बनते हैं, बिना भगवान बन जाएगा वही? तो एक ही हुए, एक अद्वितीय हुए की, और ये भजन करने से भजन भी बन जाएंगे। तो आप सब बन सकते हो, आप सब बन सकते हो, सब बन सकते हो। मेरी धारणा सच्ची है, मैं सच्ची बात कहता हूँ, ठगाई नहीं करता हूँ। ठगाई होता आप बोलो, क्या आपसे क्या ठगा, आप बता दो कि हमारे तो मुझे ये ठग लिया। आप सब बन सकते हो, हेतु रहित जग जो उपकारी, आप सब बन सकते हो। केवल ये भगवान है ये मान लो, ये भगवान है, ये भगवान है। सब मम बुझाए, सब मम बुझाए, मेरे पैदा किए मेरे मेरे सब, सब मेरे बुझाए। आप मान लो सब भगवान है, एक हम बहु श्याम, एक अनेक रूप से हो जाऊं तो एक ही अनेक रूप से हुए, एक ही अनेक रूप से हुए। ये जड़ चेतन सावर संभव, ये वृक्ष जल पत्थर मकान मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग, सब भगवान से हुए, सब भगवान से पैदा हुए। सर्व योनि कौन थे, मूर्त या संभव या ब्रह्म बीज पर्दा पिता, भगवान कहते सबका पिता मैं हूँ। मेरे में ये थे वह सातु का बाबा, ये थे वह सातु का बाबा, राजसा और तामसा से मत मेरे पैदा थे, सब मेरे पैदा थे। मत्ता परतरम नान्यत कृष्ण दर्शन, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। गीता गति सत सत सामना सत सत अहम है, सत सुध मैं ही हूँ, सत भी मैं ही हूँ, असुद भी मैं ही हूँ, अमृतम से मृत्यु से अमृत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ, अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा अमरजन मैं हूँ, मैं ही हूँ। आप जहाँ देखो मैं भगवान है, पत्थर देखो तो भगवान है, पहाड़ देखो तो भगवान है, जल देखो तो भगवान है, अग्नि देखो तो भगवान है, जो देखो उसको नमस्कार करो, वो भगवान है, भगवान है, भगवान है। लोग निंदा कर तो प्रभावित हो कि पागल हो गए, पागल आप निहार हो जाओ, लोग बोले पागल हो क्या हर्ज क्या है, अपने निहार हो जाओ लोग पागल के तो क्या हर्ज हो जाओ। इस बात से लिखा भागवत में, भागवत में कहा है विशिष्य स्वयं स्वान और दिशम भीड़न दे प्रणवे दंडवत भूमो वा स्व चांडाल गो कदम स्व स्व कुत्ता चांडाल गाय और गदा चांडाल सबको नमस्कार करो। हिम्मत हो तो नमस्कार कर शुरू कर दो, दंडवत कर सहसान, पत्थर देखा नमस्कार किया, पशु देखा नमस्कार किया, सूर आ गया नमस्कार किया, कुत्ता देखा नमस्कार किया, चांडाल का देखो नमस्कार किया, साधु देखा नमस्कार किया, बामन देखा नमस्कार किया, क्रूर का वह नमस्कार किया, कुत्ता हुए तो नमस्कार किया, सिंगा से नमस्कार किया, जो देखे नमस्कार किया, अगर लगे तो भाग जाओ पर नमस्कार करो भागो, नमस्कार तो भागो। आश्व चांडाल गो खरम गीता में लिखा, भागवत में लिखा, भागवत भागवत का श्लोक है, आश्व चांडाल गो खरम परमात्मा में प्राप्ति का साधन होता है, हिम्मत है तो अनुरोध करो सबको नमस्कार, मैं न माता हूँ जरूरत नहीं, नमस्कार तो सब करो, दंड होती जरूरत नहीं, लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं, माता हो कहूंगा बहनों को जरूरत नहीं। फिर आप लोग लंबा पढ़ कर नमस्कार करो, विशिष्ट जी स्मरण कर हंसी करे देख लो, हंसी करना देख लो, लज्जा हुए तो छोड़ दो, लज्जा को छोड़ो, लज्जा को नमस्कार को छोड़ो, नमस्कार को छोड़ो, विशेष जी स्वयं महाराज स्वाम निशम मीडिया से दे ही गये छोड़ दो, परमात्मा ही करो देखो आप तुम्हारा है हिम्मत तो बंद से कर लो, बंद से बढ़िया बात, बढ़िया बात होता है, पर मैं दंडवत भूमू पृथ्वी में दंड की तरह पड़ जाऊ, दंडो पड़े जो सामने पड़ गए आशा शानदार वो करो। एक नाथ जी महाराज के पास संत था और सबको नमस्कार करता, दंडवत कर गए सबको, दंडवत स्वामी, दंडवत स्वामी नाम, दंडवत स्वामी दंडवत करता, एक गदा पकड़ा था कि दंडवत करो, दंडवत करी गदा उठ भाग गया, एक नाथ जी ने धमकाया फटकाया, सिद्धि करता है, सिद्धि करता है, निकल यहां से, हमारे यहां से निकल, मुंडा मत दिखा, निकाल दिया उसको, मुंह मत दिखा मेरे को, निकल सिद्धि करता है, सिद्धि ही करता है, निकाल दी, निकाल ही दिया सिद्धि कर लोगों में, मरे मरे का तो मुंह उतार दिया, निकाल ही दिया, मैं निकाल ही दिया तो सिद्धि नहीं करने, सिद्धि नहीं करने, अपना कल्याण करना है, सिद्धि नहीं करना, सिद्धि आ जाएगी, सिद्धि आ जाएगी, एक आ जाएगी, दंडवत करो सब दिन भर, दंडो दंडो दंड भर दिन भर हरदम संदोध करता, पत्थर को भी दंडवत करता, वृक्ष को दंडवत करता, कुत्ते को भी दंडवत करता, चंडाल को भी नमस्कार करता, गाय को भी नमस्कार करता, गधे को भी नमस्कार करता, दंडवत करता सब को, दंडवत स्वामी ऐसे सबको नमस्कार करो, अरे भाई शर्म आवे तो मन से करो। बढ़िया बढ़िया चीज तो है, बड़े गए परमात्मा अद्वितीय है, परमात्मा है सब, परमात्मा अद्वितीय है, परमात्मा याद रखो परमात्मा एक ही है, वो एक ही अनेक बना हुआ है, एक ही एक हूँ बहुत श्याम, एक में बहुत रूप हो जाऊँ, वो एक ही बहुत रूप, एक बहुत रूप जाए एक कोई पोशाक पहन ले तो मैं बहुत रूप जाऊँ, तो ये सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। ये बात बताइए आपको याद होगा, मैंने बात बताई थी याद है, बताओ सब भगवान है, दो बात बताई पहले याद ही हो, अब करो क्या याद ही कौन बताओ, दो बात और बताओ और बताइए और ये भी बताइए, ही तो बताए ये भी बताए, परंतु सब भगवान है ये भाव रखो, इसमें दो मत बताए, दिखता है वो भगवान का स्वरूप है, लीला है ये भगवान का स्वरूप है, लीला है, इसमें दो बात बताई, दो बात अब याद ही नहीं आपको बताओ, वृत्ति जावे जब तो लीला देखो, तो मानते दो बात बताए वो नहीं आई, दो बात बताए क्या करते हो और देखा माई हम कोई नहीं आता, सब भगवान का है, है तो है ही, दो बात नहीं आई, अरे साहब गई दो बात, पहले क्योंकि भगवान मेरे पिता है मैं उनका पुत्र हूँ, पहली बात आप ये ठीक है, ये ठीक है, मैं दो बात यही नहीं आई, इतना आती हो कोई क्या करते हो आप, मैंने बोली वही बात बोल दी, एक एक बात बताइए आप, प्राप्त की तो ममता और अप्राप्त की कामना नहीं रखे, ठीक है, परंतु भगवान है इसमें दो बात बताए, सब कुछ भगवान है तो फिर क्या केवल फिर सब कुछ नहीं है, एक भगवान ही है, भगवान मेरे हैं और भगवान ही मेरे को चाहिए, मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज, नहीं सब भगवान है इस विषय में बताइए, दो बात बताइए, भी बात है सब श्रृंगार है, एक माई उधर से आवाज आ रही है हम भी भगवान हैं, ये भी चीज है, लिखा है कि सबका मालिक भगवान है, सब कुछ भगवान ही है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, दो बात, दो बात और बताइए, और बताइए, बोले हम भगवान के अंश हैं, वही सब सब भगवान का रूप है, ऐसा तो बताओ नहीं है, नहीं बताओ, नया कोई उत्तर बताओ, एक तो यह बात बताइए, अटकल मत लगाओ महाराज, नहीं अटकल नहीं लगा रही है, याद करो महाराज जी ने सब कुछ एक तो भगवान है, बात अच्छे सब ठीक है, आप लोगों ने कई जगह सब बात ठीक है, परंतु भगवान है इनमें दो बात बताई, ध्यान में तब तो सब भगवान का स्वरूप है और बहिर्मुखता आवे तब सब भगवान की लीला है। बात सही है, दो बात सही है। जो महाराज जी चाह रहे हैं तो अपने अंदाज से अनुमान मत लगाओ, याद करो बताऊं। बताओ, अब आप बताओ, मेरे फेल गए। सुख बुद्धि भोग बुद्धि मत लगो, किसी से सुख बुद्धि भोग बुद्धि सच्ची बात है, तो बोलो याद ही बोले उन्हें क्या करोगे, नहीं कहा तो बताओ कहा नहीं, क्यों कह दो तुमने कहा ही नहीं, निशंक डरो मत, कहा तो सच्ची बात है, कहा तक नहीं कहा बात है। संसार से सुख बुद्धि भोग बुद्धि ये मत रखो, जहां सुख बुद्धि भोग बुद्धि होगी वहां परमात्मा नहीं दिखेंगे, संसार में फर्श फर्श होंगे, भोग बुद्धि सुख बुद्धि एक बार फसल, जहां सुख बुद्धि भोग बुद्धि के बराबर कही थे नहीं बोलो कही थे प्रार्थना में, तो मैं प्रार्थना में करो कभी वो कही है बोलो, याद ही नहीं रखता, कम से कम याद तो रखो, आसन में कैसे लाओगे, नहीं कह दे तो आप कह दो कहीं कहीं नहीं, क्यों कह दो अब नहीं भूलेगी, अब नहीं भूलेगी, अब नहीं भूलेगी, अब नहीं भूलेगी, यार अब भी भूल जाए तो कोई चेता है तो। एक संत थे जो गुफा में रहते थे, गुफा के बाहर सबने काम करते हैं, तो किसी को कहते हैं जाओ पुस्तक ले आओ, ये चीज ले आओ, याद है आप बताओ, जो जाता तो घंटी रखी हुई थी, घंटी ला देते तुम्हारा सुन लेते, दो पांच सात दिन बाद फिर कहते फिर घंटी लगी, क्या कोई का आदमी काम करे, ये नहीं करेगा, एक बार मत बना गई फिर दो मेरी भी लागी, तीन मेरी लागी, चार बार भी लाग गई, फिर होश नहीं होता, ये आदमी काम नहीं कर सकता, परेशान रहते बार बार लागे फिर याद नहीं, मैं माथे में लागे याद नहीं रहे, लागे थे तो याद है, क्यों बाहर जाओ तो अंधार हो, गुफा में अंधार हो पड़े देखे हो लागे मन में, तो मन बारे ही सुन ले ठीक है, क्यों घंटे बोलते सुने सुन जाए बारे, तो ये दो तीन बार चार बार लागे इसको सेहत नहीं हुआ, इसको सेहत नहीं हुआ, सुख बुद्धि भोग बुद्धि न करना, सुख बुद्धि भोग बुद्धि, भोग बुद्धि से कोई चीज सेवन मत करो, गीता के श्लोक है 62, 63, 64, 65 ध्याय तो विषयान पुरुष संघर्ष से सू जाए संघर्ष गांधी कामा कामा क्रोध यदि क्रोध लो समो समाज में बदा राग द्वेष वियुक्त है तू इंद्रिया शरण ध्याय तो विषयान मुझे उत्पन्न और विषयों का सेवन करने परमात्मा प्राप्ति है कि नहीं, ये तो 62, 63, 64 बताई थे नहीं, तो भाई कृपा करो याद तो रखो, याद करो विषयों के याद करने से पतन, अरे भोगने से परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, अब इतनी बात याद नहीं रहे तो क्या याद रखो, चार श्लोक, चार श्लोक, दो दो विषयों का सेवन करेगा, दो विषयों का आचरण करेगा, आचरण करो विषयों का राग द्वेष रही तो उससे विषय आत्म से विधि आता प्रसाद बने प्रसाद सर्व कदा हमारे प्रश्न से बुद्धि बैठे बासठ तेसठ चौसठ सत्तर विशेष सेवन से तो विशेष सेवन से उत्थान विषयों को याद करने मात्र बताओ याद मात्र करने से पता और सेवन करने से मुक्ति कितनी विचित्र बात है विषयान शब्द है ध्याय तो विषयान कौन सा राग द्वेष विमुक्त विषयान इंद्रिय शरण वो तो है नहीं विषयान ध्याय और जगह एक श्लोक है विषयान ध्याय से तम विशेष विशेष जते माँ मनुस्मरत मई थे ये बात और जगह आती और जगह सुनो फिर सुनो फिर ध्यान दे सुनो विषयान ध्याय से तम विशेष विशेष जते विषयों का ध्यान करे तो विषयों में आसक्ति हो जाएगी विषयान ध्यायत से तम विशेष विशिष्ट अरे माँ मनु स्मरत मेरे को स्मरण करो मई में मेरे में लीन हो जाएगा भगवत स्वरूप हो जाएगा ध्यान गया विषय आशक्ति हो जाएगी फंस जाएगा संसार में अरे मेरे को स्मरण करे तो संसार से विरुक्त हो जाएगा मेरे में लीन हो जाएगा ध्यान हो जाएगा विषयान ध्यायत से तम विशेष विशिष्ट और माँ मनुस्मरत नित्य मय्य में पवेलिए थे माँ मनुस्मरत नित्य मय्य पवेलिए थे मेरा स्मरण करे तो ध्याय तो विषयान पुरुष ऐसे विषयान इंद्रिय सर मन कैसी बात है कैसे विलक्षण है ध्यान हो जाओ राग द्वेष वियुक्त विषयान विषय राग द्वेष रहे दूसरा सुन भगवान का ध्यान करे भगवान में लीन हो जाएगा भगवान में लीन विषय में लीन नहीं हो सकते आप चेतन हो विषय में ध्यान करे फंस जाओगे अरे भगवान का ध्यान करोगे भगवान में लीन हो जाओ भगवान ही हो जाओगे आप भगवान ही बन जाओगे ऐसी बात है ये बातों तो याद रखो बोलो याद ही को रखो नहीं कहे तो कह दो कहीं नहीं सब भगवान है दो बात है सब कहो मैंने सब भगवान है दो बात कह दो भोग विषय मैं कहूं दो ही कर लो और सेवा करो पर भोग बुद्धि मत रखो सुख बुद्धि मत रखो भोग बुद्धि मत रखो भोग बुद्धि तो फिर जाओगे भोग बुद्धि मत रखो कहते ही नहीं कहे तो कह दो कहीं नहीं भोग बुद्धि नहीं सुख बुद्धि नहीं भोग बुद्धि नहीं एक एक ही बात सुख बुद्धि और भोग बुद्धि दो है या एक ही एक ही मैं दो कह रहा मैं दो सुख बुद्धि भोग बुद्धि न रहना एक चीज एक ही मैं दो कैसे मैं दो सुख बुद्धि भोग बुद्धि मत रखो और भगवान है या करो व्यापार हो जाएगा मौज हो जाएगी मौज हो जाएगा तो जाएगा अभी दो तीन दिन सत्संग गया एक सत्संग की बात बताए सत्संग सुनूंगा सत्संग की रुचि हो गई अब किस बात से वही भगवान जाने तो ऐसी बढ़िया बात है पी जाओ मस्त हो जाओ ये सब बताई दो दो बातें आपने कि मेरा कुछ नहीं है मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, है तो बात है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं, ममता का त्याग जो प्राप्त है, अप्राप्त है अच्छा का त्याग, दो दो बातें बताई आपने, ठीक बताई, सबने बताई, ठीक बताई, परंतु सब जगह भगवान को देखो पर सुख बुद्धि भोग बुद्धि रखो, सार्थक ही नहीं है, सार्थक ही सब भगवान है, सब भगवान उसने सुख बुद्धि सुख लाओ, भोग भोग ना सुख ले लो, ऐसे सुख ले लेना, ऐसे भोग भोग बना सुख बुद्धि भोग बुद्धि, ये माता देखो सब भगवान है, सब भगवान सुख बुद्धि भोग बुद्धि करते ही भगवान बुद्धि नहीं रहेंगे, भोग बुद्धि हो जाएगी, राग और द्वेष भी नहीं होना चाहिए, बस राग और द्वेष, ये और जगह आया हुआ है, इंद्रिय से इंद्रिय से आते राग और द्वेष हो व्यवस्थित हो थे और दावश पा गए थे तो ऐसे परिवर्तन, ये तो तुम्हारा लुटेर है मार्ग में खास लुटेर, तो राग और द्वेष अब याद कर लोगे, क्यों याद से कहोगे, काम लेना काम में राग द्वेष नहीं करना है, राग द्वेष नहीं करना है, देखो आप अपनी अवस्था बदल जाएगी, अवस्था बदल जाएगी, हिंदी से हिंदी से अर्थ राग द्वेष और ना वसमा से तो इसे परिवर्तन, राग द्वेष वियुक्त विषय आनंदी सर्व आत्मशे आता प्रसाद वी प्रसाद है सर्व दुखा ना वहा, अरे प्रसन्न से सो हर्षो बुद्धि परिवर्तित, हर्ष बहुत चलती राग द्वेष, ये भी याद रखो, खोरी याद नहीं रखनी काम लाने काम में, खोरी याद रखो तोते की तरह, तो राधे कृष्ण गोपी कृष्ण टे टे खोरी याद करो, सही बात, याद करने से पंडित हो जाओगे, व्याकरण नहीं सकते हो, कल्याण नहीं हो सकता, अरे काम में लगा तो भले व्याकरण मत सीखो, उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाएगा, ये थोड़ी थोड़ी बातों में छोटी छोटी बातों में कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी बात है, आप खुश हो जाओ प्रसन्न, अब पता नहीं अब राग तो सही करेंगे, परमात्मा अद्वितीय है और सदा है, सदा अद्वितीय है ही नहीं, उस वक्त समान कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, कौन हो सकता है, भगवान का पूज्य हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता, बोलो भगवान का पूज्य हो सकता है, भगवान भी आदर करें, एक नाथ जी के घर में शिखंडिया था, शिखंडिया एक नाथ जी सेवा करता था, द्वारका जी ने तपस्या करी कि मैं आज गालिया नहीं हूं, मैं सेवा करता शिखंडिया, भगवान पूजा करे उनकी पूजा, संतारी संतारी सब लगा दे फूल जोते हैं, चंदन घर में तैयार कर दे, समझा उनको आनंद आया कि मेरे भजन में आनंद लेता है, ऐसे सेवा में आनंद लेता है, तो मैं अब सेवा कैसे करूं, कैसे करूं, ये मेरी सेवा में आनंद लेता है, अब मैं सेवा कैसे करूं, अपने भगवान ने मन में आगे सेवा करने, भगवान ने मन ललते हुए कैसी बात है, सेवा के लिए मन ललते हुए, ऐसी बात है भाई हो, ऐसी बात है मन ललते हुए, मन ललते हुए, मन ललते हुए लाला पड़ा है मुझे अरे मेरी सेवा में तो आनंद लेता है, मैं भी सेवा करूं जो सीखन लिया बने आज भी वो षष्ठी आती है पानी भरते कावड़ लाते कावड़ वो कावड़ पड़ते तीनों पानी बांध पड़ गया आज ऐसी बात पाए। हम गए थे वह छठ छठ था महाराष्ट्र गए हुए फागुन लाती छठ ने मेरा लाखों आदमी उठे लाखों जब शिखर लगी कावड़ पड़ रही है तो बस पानी निकल रहा शिखर पानी भरते पानी भरते पानी भरते भगवान पानी भरता दी सका हो सका वो नहीं है पानी भरते कावड़ लाते शिखर लिया बाहर के हम भजन करने वाले आज गाल यार नहीं वहां रहता हूँ आज यार शिखर लिया सुनिया क्या शिखर लिया तो लग रहा हूँ शिखर लिया बस मिला ही नहीं अरे ज्यादा भोगा गई मैं क्या बने रहूंगा मैं ऐसे जो बताया था उदना उदना याद है दूसरा उदना बताया उदना याद है बताओ उदना बताओ उदना सरकारी वकील थे वे तो सर थे पालकी मर उदना सर से दौड़ता मैं कहते हो गए मैं कुछ नहीं चाहूँ मैं भूख भोजन ज्यादा करता हूँ पहले कह दिया भोजन ज्यादा करता हूँ समझे वही भोजन करता है इतना गए पैसा तो मेरे पड़ता है याद है याद आ गया उदना जंगल में गया उतना प्यास लगी है चल रहा हूँ अभी जाऊँ चल वकील था वकील थे सरकारी अभी जाऊँ जा रहे पीछे खिला उतना ये जो अच्छा है यहाँ के खोया कहाँ कहा है यहाँ का चलता हुआ वकील थे पैसा था भाई जा देखो तो चंगल शंकर थे शंकर उतना ना होता उतना हिंदी हिंदी बोली कितना पीसना पड़ता है मेरे को पीसना पड़ता है भोजन ज्यादा कर रहा हूँ भोजन ज्यादा करता हूँ ठाकुर जी लीला भी सुत रहे हैं भोजन ज्यादा करता हूँ ये डांटने लगी काम करते कम दे इतना मैं पीछ पीछ थक गई बैठा हुआ तो पहले कह दिया सर भोजन में भूख ज्यादा लगी अब शंकर की भूख उधर सब संसार संसार सब संसार सब संसार सब संसार इतना भूखा पेट्रोल कोई दवाई यहां देखो ये भगवान ही बात है ऐसे भगवान ही बात है मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा ऊनिया और सीख लिया अब याद रहेगा पालकी के साथ दौड़ते, मैं वकील साहब तो चल रहे पाल थे मैं, चार आदमी उठाए जाते वो साथ साथ दौड़ता। ऐसा कौन मित्र है बताओ संसार में, ऐसा कोई है ही नहीं। ऐसे भगवान ने छोड़ दिया दूसरे को मानव सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ। सीधा थे पुरुषोत्तम जगवाचेत साहेद सस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति यंकंचित पुरुषाधमकति ग्रामे समल्प प्रदम सेवा ये मय गूढ़ा भरा कवय। ऐसे भगवान के रहते हुए दूसरे गुलामी करे, दूसरे गुलाम करे, भगवान ऐसे सदा साथ करे। आ बात याद है कि नहीं, नरकों में जाए तो भगवान साथ रहे, अंतर्यामी भीतर भगवान है, दुख होगा तो भीतर बैठ भगवान। इतना साथ देना कोई नहीं है, कोई नहीं है साथ, ऐसा साथ देना कोई नहीं है। इस बात से भक्त कहते भगवान से प्रेम करो तो अद्वितीय है, अद्वितीय है, कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, अद्वितीय है, अद्वितीय, अद्वितीय और सदा है, सदा है। कभी सुने हो भगवान मर गए? सदा है, मरते ही नहीं, कभी मरते ही नहीं। विष्णु का भगवान का ध्यान करे तो मौत मर जाती है, जो भगवान का ध्यान करे उसकी मौत मर जाती है, मौत ही मर गई, वो जन्म मरा नहीं आता, वही मौत मर जाती है, अमर हो जाता है अमर। विष्णु शक्ति हरियमदास मरा नहीं, उल्ट काल को खाते हरिया गुण हो गए। बीच में मत कर काटे कोई खाते है गुरु का मतलब काल समूह खाता है, वो काल को खा जाता है, सुनिया नहीं काल को खाते काल की दाल गलती नहीं। सूरदास कालो मत वालो काल से काल मरे, काल से काल मरे, सूरदास कालो मत वालो काल से काल मरे। काल का टेढ़ लार चुट पीलो हुड़क कालो कुट ला चुट याद है नहीं। राजा बोले तुम्हारे मार मार में दूनी भाषा है, दूनी भाषा है, दूनी भाषा है, एक ही भाषा है, दूनी भाषा है, पीलो हुक पीलो पट पीलो हुक कालो कट कट कालो लाल चुट। कोई बोलता होगा हमारा जाट बूट, कह जाट बूट मारवाड़ी भाषा है। सफेद जग, सफेद जग ऐसी बात है।